На замкавай гары. Ну што ж, пытае дзядзька Грышку, хіба дзе выпіць па келішку, ды падкрапіцца б мала-мала. Я з дому ўзяў кавалак сала, і хлеба ёсць крышан са мною. Чаго ён сохне сіратою? Падмацавацца б не мяшала, бо ў жываце штось заспявала. А наш чачарачку кульнуць, усё адно што ў рай зірнуць. Сябры ўстаюць, ідуць з павагу і на праспект нясуць сярмягу, дзе панства ўсякага багата ідзе і едзе, як у свята. І скуль набраліся яны, і ўсё важнецкія паны, і так адзеты, так убраны, што той ракоўскі надзіманы, няхай яго там возьме боль у параўнанні з імі ноль. Ну, просто так, звычайны лыска, і не стаяў каля іх блізка. Зірнеш і ўнікнеш, прад табою, мо князь з графіняю якою, так далікатна спацыруюць і не гавораць, а варкуюць. Або спаткаеш генерала, яго ўся вільня пэўна знала, у медалях уся грудзіна, і што за погляд, што за міна, ну ж і паноў, не дай ты Божа. Антось стрымацца ледзьве можа. Няхай ім дрэнная прысніцца, каб тым панам не пакланіцца. Ды Верас з дзядзькі тут смяяўся. Ты не ўважай, што ён убраўся. Гальштук павесіў і манішку. А каб раздзець яго, браціжку, то пэўна ходзіць без кашулі. На ланцужку кусок цыбулі. Паведу пан і ходзіць панам. А спіць, напэўна, пад парканам. Таго й глядзіць, каб што ўварваць. Такіх паноў хоць гаці гаць. Чым болей дзядзька разглядаўся, ён тым мацней тут захапляўся. Які тут рух і беганіна, як ззяюць вокны магазінаў, і колькі тут дабра, багацця, а колькі слёз у ім. Пракляцце! Якія брычкі і карэты! А для каго ўся роскаш гэта? Антосю стала чагось смутна. Ці гэта роскаш так атрутна, што голас зайздрасці ўзбудзіла і свой адбітак палажыла? Ці то пратэст, бунт проціў здзеку, які пануе тут адвеку і дзеліць люд на дзве галіны, на дзве няроўныя часціны? На багачоў і на галоту. Адным сланяцца каля плоту сваіх задворкаў цёмна-брудных, у мыслях думках шэра-будных, жыць у гразі, хадзіць сляпымі, у ім гле пустой і ў едкім дыме, цярпець пакорліва, маліцца і з гэтай доляю гадзіцца, і ўсе надзеі на збавенне і наканец таго мучэння, які настане ўсё ж нарэшце, на той бок смерці перанесці. Другім тут рай і панаванне, і ўсіх дабротаў спажыванне. Ты ім служы, ты ім працуй, і нейкі страх прад імі чуй. О, то, брат, горад, о, дамішчы! О то, дзе сыпалі грашышчы, якія вежы і касцёлы, як толькі іх трымаюць долы. Зірні, зірні, гара якая, на ёй і будка цагляная. О то б адтуль зірнуць на горад. Забыўся дзядзька і пра голад, і падбівае сябра Грышку узысці на тую гару вышку. Яна так пышна, так высока, і так ласкае тваё вока, а гэты скат такі зялёны. Там каштаны, там ліпы, клёны, глядзяць здалёк адным кустом, адным вялізарным шатром. Прашпект, касцёл сябры мінулі, і ў сквер зялёны павярнулі. У цяньку развесістых галінак дарожкі ўюцца між раслінак, такія чыстыя, аж міла. І люду мноства тут хадзіла. Найболей моладзь гарадская, ды худасочная, благая, усё панічы, зухі, паненкі, астанік іх, бывосак, ценкі, ідуць, шнуруюць па дарожках, а чаравічкі на іх ножках так і паскрыпваюць, спяваюць, нібы капыцікі мільгаюць, ідуць, спусціўшы вачаняткі, на погляд ціхі, як ягняткі. А панічы снуюць стрыжамі, у паненак цэляцца вачамі, так от ільнуць, як рой да грэчкі, як матылі на тыя свечкі. На доўгіх лаўках пажылыя сядзяць паны, як бы святыя, багата ўсе яны адзеты, чытаюць кнігі ды газеты. Антось на ўсё глядзіць уважна, і сам ідзе ён трохі важна, крыху асвойтаўся з панамі, ідзе, пагруквае нагамі. Сябры тым часам сквер мінулі, налева ў гору павярнулі. Тут з будкі старэйшых спыняе. «Куды ідзяце?» – сяброў пытае. «Куды ж? На гору ёсць, вядома. А ці вам правіла знаёма, што безбілетным ход запынен? Хто ідзе на гору, той павінен білет купіць на права ўходу». Сябры спынились. Грошай шкода. У чупрыны руки запускаюць, аб гэтай справе разважаюць. За што плаціць? Пустая справа. Але ж ізноў зірнуць цікава, як там з гары ўсё выглядае. І дзядзька стоража пытае. А колькі той білет каштуе? Ніяк у вільні не шанцуе. «Усяго 6 грошаў. Заплаціце, тады сабе здарова ідзеце». «Дзе наша, брат, не прападала, каб наша ліха не даждала», гаворыць дзядзька наш разважна, у кішэню лезучы адважна. Сябры білеты пакуплялі і на гару пашыбавалі.